الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون دا قرآن الكريم افتتاح دا قرآن الكريم ابتداء دا قرآن کریم دا شروع کیدو نه مخکی دا الله تعالی دا دین دا زدکلې فضائل دا غی گٹی دا غی غرواله دا قرآن پا جواب باندې دا احادیثو پا جواب باندې او دا علمای کرام پا جواب باندې سده اول بر دې خبری وضاحت کو پا دویم پڑاو کی و بیا آداب متعلقہ دا قرآن کریم چی کلا یو مومن مسلمان قرآن کریم تا کینی دا غی سا آداب دی سا احترامات دی سا اصول دی سا ہدایات دی مختصر ڈول بانی با دا غی ذکر کو پا دریم پڑاو کی و بیا دا قرآن کریم حقوق دا سدی پا مومنان و مسلمانان بانی دا اللہ تعالی دا کتاب کم حقو ندی دا غیبا مختصر ذکر کو فاسلورم پڑاو کی و بیا دا قرآن کریم مختصر تعریف موضوع غرض او مقاصد مهمه دا قرآن کریم چې با قرآن کریم کی اهم کم موضوعات بیانیگی دا غی وضاحت بکو دا غی تفصیل ببیانو او بیا برازو دا سورة الفاتحی درس تا پا دیر طول خبرو کی اولنی خبر اغا دا قرآن کریم او دا اللہ تلا دا دین دا زدکلی فضائل سدی او دا اللہ توارک تلا دا دین دا زدکلی غوروالی او گٹی سمر دی لگ معمولی غندکی دا غی وضاحت کو قرآن کریم د الله تبارک تعالی د ډیر لوی مرتبه کتاب دی په ټولو کتابونو کې دا لوی کتاب دی او د لوی مرتبه ول دی دا غلوی رب د طرف نه راغلی دی چې رب العالمین دی الله تبارک تعالی دی د الله تعالی په مخلوقاتو کې د الله تعالی په نیکانو بندگانو کې په ټولو ملائکو کې غور ملک جبریل علیه السلام را وړی دی په انسانانو کې د ټولو نه په غوره انسان په انبیا علیه السلام کې د ټولو نه په غوره پیغمبر په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا نازل شوی دی په غوره ملک کې په غوره ځمکه باندې حجاز مقدس مکه او مدینه وغیره وغیره پا آغا زینو کی نازل شویره چی آغا زینو هم در طول نا غورو در طول نا پا غورا میاش کی نازل شویره چی آغا میاش در رمضان مبارک ده شهر رمضان اللذی انزل فیه القرآن در طول نا پا بهترین او غورا شپا کی نازل شویره چی آغا شپا در لیلت القدر و لیلت القدر خیر من الف شهر در لیلت القدر شپا د قدر شپه هغه د زرو میاشتو نه هغه غوره ده قرآن کریم دا لوی دا شرافت لوی دا عزت او دا احترام کتاب دے. افتاب آمد دلیل افتاب. قرآن کریم پخپلا دا قرآن کریم په فضیلت باندې او په غروالی باندې پخپلا گوا دے. دا قرآن کریم فضیلت په قرآن کریم کې دننه په ډیرو طریقو باندې بیان شوی دی. اوله طریقه کوم آیات چې ما ولوسته، الله تبارک تعالی فرمای د قرآن کریم علم او د الله تعالی د کتاب د خیر کثیر دی، دا ډیر لوی خیر دی. یؤتی الحکمت من یشا ومن یؤت الحکمت وقد اوتی خیرا کثیرا. چاته چې ورکړلې شو پویا او علم د قرآن کریم نو دته ډیر خیر ورکړلې شو، او دغه خیر الله تعالی ورکی، دا د بنده په اختیار کې نه دی. الله تعالی دې تیمونږ او تاسو برخمن کی. امام رازی رحمت الله علی د دغه آیات په تفسیر کې لیکلی دی، وای قد سماه الله خیرا کثیرا فترک القلیل واتبع الکثیرا. اے خلقو، الله تعالی قرآن ته خیر کثیر ویل دی، نو تاسو لک خیرونه پریک دی په ډیر پسې اور پسې شئ، لک خیر پریک دی. ولی الله تعالی قرآن کریم کې د دنیا په باره کې وی قل متاع الدنیا قلیل، دا دنیا سازو سامان، د دنیا چې څومره اسباب دی هغه کم دی، هغه بیکاره دی. او قرآن ته وایي چې دا ډیر لوی خیر دی، نو به دې ډیر خیر پسې ولې نه ورپسې کیږي. په دنیا کې داسې ده چې ډیر خلک د خپلو علاقو د خپلو ملکونو نه بار د کافرانو ملکونو ته ځي د مزدورۍ دیاړۍ دپاره، ځکه په هغې کې ورته ډیره فایده میلاویږي، په هغې کې ورته روپۍ ډیرې میلاویږي، ډالر دینار او درهم ورته میلاویږي، ریالونه ورته میلاویږي. نو الله تعالی وایي چې هغه د دنیا د خیر دپاره ځي، د دنیا د فایدې دپاره ځي. الله وایي که خیر کثیر غواړي نو هغه قرآن کریم دی، هغه د الله تعالی د کتاب علم دی، د الله تعالی د دین پویه ده. فترک القلیل واتبع الکثیر. امام رازی رحمت الله علیه وایي په هغه ډیر پسې ورپسې شي، هغه لږ پریږدئ. د دې وجې نه حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله. چاچی دا الله تعالی کتاب ولوست، دا الله تعالی کتاب زدک، دا غی علم یوکا، او بیا یو کس ولید او دا خیال او گمان وک چې دا تغور ورک شی ورکړل شوی دی، دا اغنه چې ما ترکړل شوی دی. نو کم شی چې الله تعالی سپک غنل او دا هغه غټو غنا، او کم سیسته چې الله تعالی د عظمت او د احترام ولا شی ویلو، نو هغه د کم وګړ. د دیو جنا بل حدیث کې راځي، من اعطی القران، چاته چې قران کریم ورکړل شو او د بیا ګمان وک چې ما ته کم شی راکړل شي، او یو دنیا دار اولی د چاغې ته دنیا ورکړل شي وا، او د وی چې دا زمانه غوره دی، نو فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله. دا هغه شی سپک وګاڼه کم شی چې الله تعالی ته تعظیم ورکړی او قرآن کریم، او کم څیز چې الله تعالی سپک کړی و چې هغه دنیا ده، نو د هغې عزت وکه، احترام یې وکه. امام طبرانی رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی دی. په دویم دا چې په قرآن کریم کې دویم فضیلت د قرآن دا بیان شوی دی چې قرآن سبب د اتفاق دی، د مینې محبت او د اخوت دی. په قرآن کریم سره دشمنی ختمیږي، اختلافات ختمیږي، په دې سره ورورولي قائمیږي، مینه محبت قائمیږي. نن سبا د مسلمانانو مینځ کې اختلافات ولې دي، د مسلمانانو په مینځ کې بې اتفاقي ولې ده، ځکه د الله تعالی کتاب قرآن کریم یې پریښی دی. الله تبارک تعالی فرمایي قرآن کریم کې سوره آل عمران یو سل دریم نمبر آیت کی، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې کله ایمان نور اوره یو سل شل کاله یو سل دیرش کاله دشمنی وی دی بل سره خو لیکن کله چې الله تعالی کتاب نازل شو قران کریم اول وستا د دې قران په وجه باندې هغه ورونه ورونه شول د الله تعالی دې نعمت په وجه باندې الله وی هغه نعمت ته ما یاد کړي دریم دار چې قران کریم کې الله تعالی ذکر کړی دی د قران په دلت داره قران کریم سبب دی رفاره د برکتونو د پاره د خیرونو د خیرونو د برکتونو کتاب دی دا بیا خیرونو او برکتونو د دو قسم دی یو ظاهری خیرونو او برکتونو دی نو قران کریم کې هغه الله تعالی بیان کړی دی سورۃ المائده شپږ شپیتم نمبر آیت کې ولو انهم قاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم کچرت تورات والا د پخپل وخت کی تورات هغه قائم کړی د غی نظام قائم کړی او انجیل والا او انجیل قائم کړی د غی نظام قائم کړی او قران والا قران نافذ کی د غی قانون هغه نافذ کی لا اکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم نو دا قرآن پا وجه بانی با دا لان دی طرف نو دا بر طرف نا روزه دی و خریخ و اخپل خوراکونه باو کی دیو باران نو پی پا وقت بانی کی زمیداری بخیوشی پستون بخوشی دا دا قرآن کریم برکتونه دی و ما اندل الیهم من ربهم خلیکن خلق دا اللہ تلا کتاب دا قرآن کریم پا بارکی خاغیبن عمل لکی نو دی وجه نا نن سبا خلق که مونږ وګورو نو خلق په غریبۍ کې اخته دي د خلکو اقتصاد بیکاره دی وجه دغه ده حدیث کې راغلی دی چې د مهدی او د عیسی علیه السلام په زمانه کې به کله چې هغه راشي برکتونه به ډیر زیات شي تر دې پورې چې د یو انار نه به یو ډله خوراک کوي او هغه به نه ختمیږي د انار د یو پوستکي سوري ته به خلک کینی دا اوخ شوده با دیر و در لپوره کیگی دا غوا شوده با یوی قبیله لپوره کیگی دا گڑی شوده با یو خاندان دا پار پوره کیگی پس صحیح حدیث تا مسلم کراغلی دی ابن کسی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی چرا دی وجب سی یو انار بانی با دیر خلق مڑیگی دا یو انار دا پوست کلانی با خلق کینی او دا یوی اوخ شوده با دیر و در لپوره کیگی او دا غوا شوده با یوی قبیله او د یوی بیزی شوده با یو خاندان لپوره کیږي دا ولی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی د دغه آیات په تفسیر کې وای د دې وجه داده چې په دغه وخت کې به شریعت د نبی صلی الله علیه شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم بنافیز وی په هغه باندې به فیصله کیږي په قرآن او په حدیث باندې به فیصله کیږي نو د دې وجه نه د دومره برکتونه به زیات شي دا ظاهری برکتونه دي او دویم باطنی برکتونه دی باطنی برکتونه داری چی قرآن کریم پا لیلۃ القدر کی نازل شوه دی او لیلۃ القدر د زر شپون آغا بهتره دی د زر شپون آغا بهتره دی پا کم شپا که قرآن کریم نازل شوه دی آغا شپا بهترین شپا ده نو پا کم سینه که چی د قرآن کریم علم راشی پا کم ذهن که پا کم دماغو که چی د قرآن کریم علم راشی آغا با سمر د خیرون والی اغه به څومره د برکتون والی د دې مثال داسې دی لکه یو سړی دی اغه په ځان باندې عطر فوري کړی دی او په یو لاره باندې تیر شي اغه لاره خوشبوداره شي او په هغه لاره کې بیا خلک خوشبو دا محسوس کوي نو دغه عطر به څومره قیمتي دغه عطر چې چا لګولی اغه به څومره قیمتي اغه انسان چې اغه معطر انسان دی نو دغسې دا قرآن کریم عطر دا قرآن کریم خوشبو ډیره بهترین دا غشپه بهترین و نو قرآن به څومره بهترین کتاب وي بیا چې دا قرآن کریم خوشبو چا ولګولا کم سینې ته قرآن کریم کوس شو هغه به څومره زیاته مبارک سینې الله دې مونږ او تاسو را دغه مستحق وګرځي سلورم فضیلت او صفت دا قرآن کریم چې په قرآن کې بیان شوی دی هغه دا دی چې قرآن کریم دا رحمتونو کتاب دی که څوک دا غواړي چې په ما باندې د الله تعالی رحمتونه وشي د الله تعالی د عذاب نه بچ شم قرآن ترې توجه وکړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تبارک تعالی قران کریم کی وی واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کله چې قران لوستل کیږي نو هغه ته غوږ کیدی او هغه ته چپ شي ډیر پاره چې تاسو باندې رحم وکړلی شي، رحم باندې باندې وکړلی شي. دا کم مؤمنان مسلمانان چې د قران کریم درس ته ناسي پدې باندې یقین وکړي، پدې باندې عقیده وساتي چې په مونږ او تاسو باندې د الله تعالی رحمتونه وریږي. ان شاء الله مونږ به الله تعالی د خپل عذابونو نه بچ کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث کې راغلی دی، کله چې څه خلک د الله تعالی په یو کور کې راجمع شي، جماعت کې راجمع شي او د الله تعالی د قران درس کوي، د قران کریم لولي، دا غي درس او تدریس کوي، نو د الله تعالی رحمتونه دغه پټ کی، د الله تعالی رحمتونه راشي او دا خلک پټ کی، غشیت هم الرحمه، د الله رحمتونه راشي او دا پټ کی. او دغه سی په حدیث کې راغلی دی، الله تعالی د رحمت ملائک راولیږي او دا خلک باندې دا غینه چاپیره ګیره واچي. کم ځای کې شي د عمر ریډیو نشریات اوریدل کیږي، په خپل په کوم کورونه کې، په کوم دیرو کې، په کوم بیٹکونه کې، په کوم جماعتونه کې، نو د الله تعالی ملائک دا غزینه ګیره اچي. دا داسې یو عظیم شان کتاب دی، داسې د قدر او د احترام کتاب دی، دا د رب العالمین کتاب دی، دا د الله تعالی خبرې دي. پنځم دار چې قران کریم کې د قران په دلیل دا بیان شوی دی چې قران کریم سبب د خوشحالی دی. که څوک دا غواړي چې زما زندگی له پریشانۍ در خفګان در غم ده، هغه د الله تعالی کتاب لولي، قران کریم ترې ځان وسپاري، نو دنیا زندگی به خیسته شي، خوشحاله بشي، د خفګانونو او د پریشانۍ زندگی به الله تعالی ختم کړي. خو لیکنه نن سبا مؤمنان مسلمانان اغا د پریشانۍ په زندگی کې ولی اخته دي، ولی پریشان حاله دي، دا غي وجه دا ده چې د الله تعالی کتاب پرې خره. چا چې د الله تعالی کتاب پرې خو ده، کوم حکومتونه چې د الله تعالی کتاب پرې خره اغا حکومتونه پریشان دي، کوم کورونه چې د الله تعالی کتاب قران کریم پرې خره اغا پریشان دي، کوم جماعتونه او کوم تنظیمونه چې د الله تعالی کتاب قران کریم پرې خره اغه پریشان دي. ځکه قران کریم د خوشحالی کتاب دی، نو چې قران دې پرې خو ده نو خوشحالی دې ختم شوله. الله تبارک تعالی قران کریم کې وایي، سوره یونس 55 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تو دعا د الله تعالی په فضل او د الله تعالی په مهربانۍ باندې خوشاله شي، په دې باندې خوشحالي وکړي. خلک په څه باندې خوشحالي کوي؟ په ډېر جیداد باندې، په ډېر اولاد باندې، په بنگلو باندې، په ګړو باندې. زمونږ رب مونږ ته سوی، زمونږ الله مونږ ته سوی، په دې قرآن باندې خوشحاله شي. اے مسلمانانو، کومو چې اوس درس ته غوږ خودیرې، نو په دې باندې خوشحاله شي. څوک دکاندارو لتلی دي، څوک ډریوریانو لتلی دي، د چا ګاډی دي، څوک پسل او پټي ته تللی دي، خو دا څوک چې قرآن ته ناسي دا خوشحاله شي. الله په دې خوشحالي وکړي، په دې باندې خوشحاله شي. الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو مؤمنان مسلمانانو دغه خوشحالي همیشه لپاره نصیب کړي. شپږم فضیلت قرآن کریم کې د قرآن دا بیان شوی دی چې دا قرآن کریم داسې بهترین کتاب دی چې دا خلک د تیرو نه راوباسي رڼا ته، د کوپر او د شرک نه منع کوي رڼا د توحید طرف ته، د بېدینۍ نه، د بدعاتو نه، رسوماتو نه راوباسي سنت طریقو ته، احادیثو د نبی صلی الله علیه وسلم ته، د دین اسلام رڼا ته راوباسي. کوم ځای کې چې قرآن نه بیان شوی، هغه خلک جاهلانی په تیرو کې پراتی. او تاسو دا څومره اوریدونکي چې د عمر ریډیو نشریات چې د کلي نه شروع شوی دي، او تاسو یې اورئ، هغه خلک دې د خپل کور اندازه معلومه کړي، د خپلې علاقې اندازه دې معلومه کړي. یقیني مونږ ته کوم تاثرات وخت په وخت باندې راځي، او خلک د کومو مسایلو پوښتنه کوي، نو مونږ په دې باندې ډیر زیات مطمئن یو، او مونږ ته دې ډیر زیات اطمینان دی چې مؤمنان مسلمانان ته ډیره زیاته پیدا شوې ده. ځکه یو معمولی خبره همی نو تر د زنانه پورې تر د ماشومان پورې هغه مسائل پوښتنه کوي چې د شریعت حکم پرې کې سره دا بل سوجه نه ده دا د الله تعالی د کتاب د قران کریم هغه اثر دی چې الله تعالی په مؤمنانو مسلمانانو باندې کوي قران کریم کې الله تبارک تعالی فرمای سوره ابراهیم اول نمبر آیات الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا قران کریم اعظم شان کتاب دی الله تعالی ما نازل کړی دی دیر پاره چې خلق تر او باسی دا تیارونه را او باسی رڼا د توحید تر رڼا د دین اسلام ته نو قران کریم هغه کتاب دی چې د تیارونه په خلق راوځي رڼا د توحید ته راوځي وم داري دا قران کریم دومره بهترین کتاب دی قران کې الله تعالی د دې قران فضیلت بیان کړی دی دا قران کریم سبب دی د نه غلارې سبب دی د هدایت د خلکو چا چې دا قران خپل ک په نه غلار باندې روان شي د جنت په لار باندې روان شي الله تبارک تعالی قران کریم کې وای سورۃ الانعام یو سل شپږشتم نمبر آیات کې الله تعالی فرمای و هاذا صراط ربک مستقیما دا قران کریم استاد لب استاد رب لارده دا استاد رب لارده کڅوک دا غواړي چې خپل رب ته ورسیږم خپل الله ته زه ورسیږم نو دا قران لارد دا الله وی وان هاذا صراط مستقیم وان هاذا صراط ربک مستقیما دا استاد رب سید لارد دا استاد رب ته تلید دا لار او کله الله تعالی سورۃ الانعام یو سل دریپن دوستم نمبر آیت کې الله تعالی فرمای وان هاذا صراط مستقیما فتبعوه دا سید لارد ما تر اغری دن پدی باندې را روان شي الله په دې منځ را روان شي دا قران به خپل امام جوړه تو پسې مقتدی دا قران چیرته سوی نو پاغه پسې به ته شاته روانېږي دا قران نو مخکې کیږي نه قران به مخکې تو پسې شاته قران چیرته سوی داغي پاغه باندې به عمل کې چاته چې الله تعالی د کتاب علم ورکی دا د الله تعالی غوره بندې قران کریم کې الله تعالی فرمایي سورة الفاتر دو درشم نمبر آیات کی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا اللہ وی بیا وارثان جوړ کل مونږه د خپل کتاب هغه کسان چې غوړه کړی مونږه د خپل بندګانو نه نو په دې آیات کی اشاره شو لدی ته چې څوک د الله تعالی کتاب ته کیناست د الله تعالی کتاب زده او د الله تعالی کتاب ته پاتې شو دا د الله تعالی په نسبت باندې ډیر زیات غوړه انسان دی دا ډیر زیات غوره انسان دی د الله تبارک تعالی په نسبت د دې ټولو آیاتونو نه دا معلومیږي چې د قران والا انسان اگر که هغه ډیر ګناهګار دی خو الله تعالی به جنت ته بیا هم بوزي د قران والا انسان به الله تعالی جنت ته بوزي حدیث کې راغلی دی ابو ذر رضی الله تعالی عنه د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی او د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه و اید الله تعالی پیغمبره انی اخاف ان اتعلم القران ولا اعمل به اید الله پیغمبره زریګما حسنه چې د قران کریم زده کړو کما بیا په عمل ونه کما مزر دین ډیر یریګم حسنه چې د قران زده کما بیا په عمل ونه کما نو بیا سکی نبی صلی الله علیه وسلم طویل لا يعذب الله قلبا اسكنه القران الله تعالی غزلت عذاب نور کوي په کم کې چې قران کریم وسیدلې د چا په دل کې چې قران وسیدلې هغه ته الله تعالی عذاب نور کوي هغه ته الله تعالی سزا نور کوي دا داسې عظیم شان کتاب دی داسې بهترین کتاب دی په بل حدیث کې راغلی دی ابو امامه رضی الله تعالی عنه روایت دی و احفظوا القران فان الله لا يعذب بالنار قلبا وعلى القران په کوم ځل کې چې قران کریم یاد پاتې شوی او کوم ځل قران کریم یاد کړی نو هغه ته الله تعالی سزا نه ورکوي هغه په اور باندې نه سوځي الله تعالی هغه په اور باندې نه سوځي دا سی بهترین کتاب دی دا د رب العالمین کتاب دی دا الله رب العالمین کتاب ډیر زیات عجیبه کتاب دی مونږ او تاسو دا نن چې ناسیو دا د قران کریم د درس ابتدا ده دا د قران کریم د درس افتتاح ده الله تبارک تعالی دی زمونږ او تاسو ته دې کې ډېره برخه وکړي هغه سړي لا پریشانی په کار ده خفګان په هغه سړي په کار دی جڑا په هغه چا په کار ده چې ټول اورس په قران چې ټول اورس قران بیان شو دا ته ګنټو دو ګنټې کې نه ناشته ټول اورس دا په دنیا پسې اور پسې دی ته دنیا په ګټولو پسې اور پسې دی په دغه انسان باندې جڑا په کار ده په هغه انسان جڑا نه ده په کار خفګان په هغه انسان باندې نه دی په کار چې چا سره دنیا کمره څوک غریب دی چا نیمه ډوډۍ خوړله خفګان او پریشانی په هغه په کار ده چې ټول اورس تیر شي په دنیا په مصروفیاتو کې قرآن ته کیننی په هغه باندې جڑا په کار ده په هغه انسان باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، په تاسو کې بهترین انسان د الله تعالی په نسبت باندې هغه دی چې قرآن کریم په خپل زده کې او بیا نور ته وروښي. د زده کوونکي او د خودونکي د الله تعالی په نسبت باندې ډیره زیاته لویه مرتبه ده، ډیره زیاته لویه مرتبه ده د قرآن کریم د الله تعالی په نسبت باندې. مشهور تابعی، لوی تابعی، د الله تعالی یو نیک بنده ابو عبدالرحمن، هغه د دې حدیث نقل د عثمان رضی الله تعالی عنه نه کړی دی. د عثمان رضی الله تعالی عنه د دور خلافت نه واخله د حجاج ابن یوسف د دوره پورې دا تقریبا اویا کاله جوړیږي. دا ټول وخت یې د قرآن کریم په خودنه کې مصرف کړی و، د قرآن کریم درس و تدریس به کو. چاته چاته پوښتنه وکړله وای ته په دې جماعت کې ناسې او یا کاله دی وشول او د قرآن درس کې او یا کاله دی وشول، په دې ځای کې ته څه کېده؟ هغه ورته وویل ذلک الذی اقعدنی مقعدی هذا، دې حدیث په دې ځای کې کېنولی ما، دې حدیث کېنولی. وای کومې حدیث؟ وای دې حدیث چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو کې بهترین هغه انسان دی چې دا غد الله تعالی کتاب زده کې وای بل چاته وخی، د الله په نیز دا بهترین انسان دی. دې حدیث اویا کاله په دې ځای کې کېنولی، اویا کاله په دې جماعت کې مې وشول د الله تعالی کتاب لولم. که څوک دا غواړي چې زما د الله په نیز باندې لویه مرتبه شي، نو په حدیث کې راغلی دی ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما، الله تعالی دې کتاب په وجه باندې ډېر خلک اوچتوي، ډېرې مرتبې لور کوي او ډېر خلک لاندې کوي. چا چې دا قرآن پرېښوده، پاکستانیانو قرآن پرېښوده، د پاکستان حکومت د قرآن دشمنی وکړله، الله تعالی تباه کړل، الله تعالی غرق کړل، او ډېره نږدې ده چې انشاءالله دا ملک به ردیو د لاسه لاړ شي. دا به الله تعالی د نیکانو بندګانو په لاس باندې ورکړي، د مجاهدینو په لاس باندې به الله تعالی دا ورکړي. دغه ملک چې د لا اله الا الله په نوم باندې آزاد شوی و، په دې کلمې په نوم باندې آزاد شوی و، په هغې کې د جمهوریانو، د طاغوتیانو، د اسرائیلو، د یهودو، د نصوارو نظام په هغې کې چلیږي، د برطانیې نظام په هغې کې چلیږي. الله تعالی به دا ردیو د لاسه لرې کړي. چې کله د قرآن بیزتی وکړله، کله د الله تعالی د کور بیزتی وکړله، د الله تعالی د کتاب د خودون کې بیزتی وکړله، هغه په شهادتونو ورسول، د هغې نه جبې پرې کړلې، هغه په جیلونو کې بند کړله، هغه پر روډونو باندې راخ کړل، هغه زخمیان کړل، په هغې باندې بمبارونه وکړل، الله تبارک تعالی ذلیل کړل، الله تعالی رسوا کړل. دغه پوجو چې چا به د چا نه پوښتنه کوله چې ته به څه جوړېږي، وې زه پوجي جوړېږم، او دا به ویل پاک پوج کو سلام، وی پاک پوج ته سلام دی. خلکو ته پته نه و چې دا د ایمان نه پاک دی، دا د ایمان نه پاک دی، دا د حیا نه پاک دی، دا د غیرت نه پاک دی، او دا د الله تعالی چې څومره احکامات دی دا دغې نه پاک دی. وسته ورشه هغه پوج دی، خلک یې په سورې په کاڼو باندې ولي، سورې په کاڼو باندې ولي، او کومه حد ته ورسېدل. چا چې د الله تعالی د کتاب دشمنی کړی ده، هغه الله تعالی تباه کړی دی. د الله د کتاب سره دشمنی کول، د الله تعالی د کتاب د غوښتونکي سره او د عالم سره او د الله تعالی د نظام او د قانون د غوښتونکي سره دشمنی کول، دا خود الله سره دشمنی ده، دا د الله تعالی سره دشمنی ده. نو کله چې د الله تعالی سره دشمنی وشي، بیا هغه قوم الله تعالی را نسی، هغه حکومتونه دولتونه الله تعالی را نسی. نو قرآن کریم دا ډیر زیات عجیبه کتاب دی د الله تبارک تعالی. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وی ویزه ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه د عمر رضی الله تعالی عنه خواته ولېګلم، وی کله چې د عمر رضی الله تعالی عنه خواته لاړم، نو ای زمانه عمر رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړله چې کیف ترکت الاشعریه، تا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه په څه حال کې پریښوده، څنګه دی هغه پریښوده؟ انس رضی الله تعالی عنہ وی ما وتویل ترکته یعلم الناس، ما داسې پریخود چې خلکو ته د قران کریم تعلیم ورکاو، قران کریم خلکو ته پریخود اخودای وته وزته راغلم او هغه مې داسې پریخود. نو عمر رضی الله تعالی عنه ویل انه کیس ولا تسمعها، دا ډیر جاتو خيار انسان دی، خو هغه ته خبره ما بروا هغه ته خبره مکو، دا ډیر خيار انسان دی. ابو موسی اشعری رضی عمر رضی الله تعالی عنه ویل څوک چې د الله تعالی کتاب وینو هغه سره هغه ډیر جاتو خيار انسان دی، د الله تعالی د کتاب دومره فضیلت دی. دا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله علیه فبارک راغلی دی، هغه به خپل گورنرانو ته والیانو ته ویلیکل لا تستعینوا علی شیء من اعمالی الا باهل القران، و تاسو چې زمواریانی د کارونو ورکوي نو علماي کرامو ته زمواریانی وسپاري، علماي کرامو ته زمواریانی وسپاري. نو خلق والیان به تدالیکل استعملنا اهل القران فوجدناهم خوانا، وی مونږه خو عالمان مشتران کړي خو لیکن هغه خیانت وکړه. نو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه بوته ویل لا تستعملوا الا اهل القران فان لم يكن عندهم خير فغيرهم اولى الا يكون فيهم خير، و چې په عالمانو کې خیر نه دی دا نور خو بیا ډیر جت به خیر دی، دا نور خو بیا ډیر جت به خیر دی. نو تاسو چې مشران کوي او زمواریان ور کوي مشریان سپاری، نو دا علماي کرام ته وسپاری. ته قران کریم دومره زیات اهمیت دی او دومره زیات غورواله دی، کله چې په غزوه احد کې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم شهیدان شول، نو دو درې صحابه کرام به په یو قبر کې خخول، دو درې صحابه کرام به په یو دیوان خخول. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل وای په دې قبر کې مخ کې قبله طرف ته هغه څوک کېده چې څوک د قران والا زیات، چې چا زیات قران لوستلی نو هغه پرې قبر کې مخکې کېدی اول لی قبلې طرف ته، بیا پسې بل بیا پسې بل. نو په یو قبر کې چې غټ قبر یې دوه کسان پکې خولی شي، په مینځ کې به ډېرې د شګو یا ګټ وغیره څه شی به کېښودلی شي چې بدرونه د یو بل سره نه لګي. نبی علیه السلام به چا چې قرآن زیات لوستلی دی اول پکې قبلې طرف ته غږ دی، دا د قرآن کریم فضیلت دی او دا د قرآن کریم غورهوالی دی. الله تبارک تعالی دې دغه ګټې زمونږ او ستاسو نصیب کړي، الله تعالی دې دا نصیب کړي. که یو غلامی او پرنګ په اعتبار باندې تک توري بدن یې بالکل بیکاری او غریب ډیر زیات، خو چې قرآن یې ولوسته دا د الله په نیز باندې دا ډیر لوی انسان دی، دا ډیر زیات اوچت انسان دی. عمر رضی الله تعالی عنه نافع ابن عبدالحارث د مکی حاکم او گورنر مقرر کړی و. یو ځل عصبان نومیزی و عمر رضی الله تعالی عنه هغې ته راغی، دا نافع هم د عمر رضی الله تعالی عنه مخې ته راغی. عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل وای ته خو ما گورنر مقرر کړی وی، ته دلته کې راغلی، تا په خپل ځای باندې څوک مقرر کړی دی چې ته دلته کې راغلی؟ هغه ورته ویل وای ما نائب مقرر کړی دی، زمونږ یو غلام مونږ هغه چې دی نائب د خپل ځان مقرر کړی دی. عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل وای تا څنګه غلام دا نائب ته مقرر کړی دی؟ نو نافع ورته ویل یا امیر المؤمنین انه قارئ لکتاب الله عالم بالفرائض، هغه خود الله تعالی کتاب عالم دی، هغه خود الله تعالی کتاب قاری دی، د الله تعالی په احکامات باندې پوهیږي. نو عمر رضی الله تعالی عنه بیا څه ونه ویل، نو اشاره بیا عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره وکړله و استاسو پیغمبر ویل دی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، الله تعالی استاسو په دې کتاب په وجه باندې پتاس کډیر خلک پورته کوي. غلام دی خو چې د الله تعالی کتاب لوستل دی هغه د الله تبارک تعالی په نیز باندې ډیر زیات بهترین انسان دی، د الله تعالی په نیز باندې هغه ډیر زیات بهترین انسان دی. دا قران والا تاسو ډیر بهترین خلک یې، نن چې قران د درس تناسي دا د الله تعالی په نیز باندې ډیر زیات بهترین خلک یې. دومره په حدیث کې راغلی دی اشراف امتی حمله القران، زما د امت اشراف او عزتمن او محترمین خلق هغه د قران ولدي، او اصحاب الليل او څوک چې شپې تهجد کوي دا د الله تعالی په نسبت ډیر زیات بهترین خلق دی. د شپې تهجد کوونکې خلق او څوک چې د قران کریم لوستون کړي او څوک چې د قران کریم زکون کړي د الله تعالی پیغمبر وي، دا د الله په نسبت د ټولو بهتر خلق دی، دا عزتمن خلق دی، دا د الله په نسبت باندې قدرمن خلق دی، او دې ته د الله خلکوي وای دا پلانې د پلانی بادشاه سړی دی، وای دا د پلانی کرنل او د میجر سړی دی، او دا د پلانی ملک سړی دی، وای دا غي خاص سړی دی، دا د قران والا اهل القران هم اهل الله وخاصته د قران والا خلق دا الله خلق دي دا په حدیث کې راغلی دي انس رضی الله تعالی عنہ امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ او ابن ماجه کې دا روایت دي چې د قران خلق دا الله خلق دي څوک چې قران ته کیناست چا چې د الله تعالی کتاب زک بل ته خو دا الله خلق دي دا وای کنه وای د پلانې د پلانې سره دی وای نو څوک چې د قران لولي دا الله دي دا الله تعالی خلق دي بیا الله دې مونږه په دغه کې راولي عائشه رضی الله تعالی عنها وای د قران والو سره دښمنی وکوي چا چې د قران والو سره دښمنی وکړه نو د الله سره دښمنی وکړه او چا چې د قران والو سره مینه محبت وکړه د قران والو سره دوستانه وکړه د الله تعالی سره دوستانه وکړه د الله سره مینه وکړه عائشه بای رضی الله تعالی عنها وای من عاداهم اهل القران اهل القران فقد عاد الله ومن والاهم فقد وال الله چا چې د قران والو سره دښمنی وکړه د قران د عالم سره دښمنی وکړه د الله سره دښمنی وکړه او چا چې د قران والو سره مینه محبت وکړه د الله تعالی سره مینه محبت وکړه د الله تعالی سره دوستانه وکړه الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو د قران والا دوستانه کون کې جوړ کی الله تعالی دې مونږ او تاسو د قران والا خدمتګاران جوړ کی الله تبارک تعالی دې زمونږ او تاسو عمل نصیب کی دا الله تعالی د دین زدکړه دا دومره زیات بهترین شی دی الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو په خپل دین باندې پوه کی الله تبارک تعالی قران کریم کې د سیم ویل دي چې کم خلق علما دي اغا او دا بی علم خلق دا برابر ندی هل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون سوک چی دا اللہ پا دین مانی پویگی او سوک چی دا اللہ تعالی پا دین مانی نپویگی دا دوان برابر ندی دا دا اللہ پا نید بانی برابر ندی بلکہ اللہ تعالی پا بل جا کده سوی یرفع اللہ اللذین آمنوا منکم واللذین اوتو العلم درجات چاله چې الله تعالی علم ورکړی دی هغه د نورو خلکو نه په ډیرو زیاتو درجاتو باندې دي هغه دغو درجې د الله په نیز باندې ډیرې زیاتې اوچتې دي بلکې الله تبارک تعالی عامو خلکو ته وای وایي تاسو به د علمای کرامو اتباع کوئ تاسو به تاسو ته چې علمای کرام کوم مسایل بیانوي او کوم احکامات ته بیانوي تاسو به هغه منئ د عالم دومره مرتبه ده د الله تعالی په نیز باندې چې د خبره به ته منې چې د الله تعالی د دین خبره کوي حق پرس عالمی تو خبر منی اللہ تبارک تعالی فرمائی سورۃ النساء کی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم دا اللہ خبر او منی دا اللہ تعالی دا پیغمبر خبر او منی او دا علماء کرامو اغه ویناگان چې دا الله او دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا وینا سره برابری دغه خبر او منی عالم دا اللہ پنیز باندې دومره لوی مرتبه لري کله الله تبارک تعالی قران کریم کې وای چې زمانه علما کرام زیاتېږي انما یخشى الله من عباده العلماء دا الله تعالی نه علما کرام ډیر زیاتېږي ډیر زیاتېریدونکي دي نه هغه علما کرام دي ځکه چې دا الله نه هغه څوک کېږي چې الله تعالی او پیژني او عالم الله تعالی پیژندلې ته دی وجنه هغه د الله تعالی په نسبت باندې ډیر زیات بهترین انسان دی علم دا ډیر زیات بهترین شی دی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی چاته بوختنه وکړه و علم غوړه دی او کنه مال غوړه دی و کم یو شی غوړه دی هغه ته وی علم غوړه دی یو وجه دا ویرله و علم د انبیای صلوات و سلام میراث دی او علم د فرعونیان میراث دی علم نه علم د انبیای صلوات و سلام میراث دی او مال د فرعونیان میراث دی فرعونیان او د الله تعالی د دین دشمنان اکثر مالداري او د علم خواندان هغه اکثر غریبانانی مال سره کمی دویم دا د علم او د مال فرق داري چې مال څومره لګي هغه کمیږي او علم کې څومره زیات مصرف کې هغه زیاتیږي د الله تعالی د دین پویا هغه دومره زیات بهترین شید دریم دا مال حفاظت ته محتاجی دا بینکونه چې په هغه باندې سوکیداران مقرره کړي پیرداران په هغه باندې مقرره کړي او علم بستا حفاظت کی د مال حفاظت بتکه او علم بستا حفاظت کی دا سیو بهترین شی دی علم او سلورم دا چې کله یو انسان مرشی دا غنه مال پاتې شي او کله چې عالم مرشی نو رده سره علم قبر ته ځي قبر ته سره ځي او د در پاره شفاعت کوي د در پاره سفارش کوي او پنځم دا چې الله تعالی مال مؤمن او کافر دوانو ته ورکي، او علم الله تعالی صرف مؤمن ته ورکي، او د الله تعالی چې کوم نیک بندي هغه ته الله تعالی علم ورکي. بل خبردار چې ټول خلق عالم ته محتاجی او علم مال ته محتاج نه دي، او خلق چې هغه عالم ته محتاجی. او بل دا چې کم یو انسان د الله تعالی دین زکی علم زکی په پوری سرات باندې بدا په تیزی سره ورتیر شي، په بهترینه طریقې باندې بدا ورتیر شي. ته الله تعالی د دین زدکړه کول دا زمونږ او ستاسو ټول مؤمنانو مسلمانانو ذمہواری ده. د دیو جنا امام رازی رحمت الله علیه وی ته دنیا خایس ده په پنځو چیزونو باندې ده. دا دنیا چې خایسته ده دا په پنځو چیزونو باندې خایسته ده. یو علم العلماء، دا علماء کرام په علم باندې دا دنیا خایسته ده. او دویم عدل الامراء، کله چې د مؤمنان مسلمانانو امرا او مشران حاکمان امیران عدل او انصاف کوي دنیا به خایسته. و عبادت العباد، او کله چې د الله تعالی عبادت کیږي په ځمکه کې او د الله تعالی عبادت کوونکي موجودی دا دنیا به خایسته. و امانت التجار، او د تاجرانو امانتداری، چې کله دکانداران سوداګران تاجران هغه امانتدار یو خیانت نه کوي مسلمانانو سره، نو دا دنیا به خایسته. و نصیحت المحترفین، او کم چې کسبګر خلق دي چې هغه خیرخواهی کوي، چاره دیوال جوړی ګیلکار دی، یو ترکان دی چاره پاره یو الماری یو دروازه جوړی، او یا یو بل کاریګر دی د هر شي دی، خو لیکن هغه چې چاره پاره کار کوي د هغې خیرخواهی. دا پنځه سیزونه چې په دنیا کې موجود دي دنیا په خایسته. نو یو په هغې کې علم د عالمانو دی، حق پرس علما کرام، په هغې باندې دنیا خایسته ده. الله تبارک تعالی دې زمونږ او ستاسو معاشره په علم باندې خایسته کړي. الله تبارک تعالی دې زمونږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو په کورونو کې نارینه زنانه او ماشومان الله تعالی دې د ټول خپل دین طرف ته متوجه کړي، او الله تبارک تعالی دې په خپل دین باندې پوه کړي. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو نه اغه کارونه، اغه ویناګانی، اغه افعال او اغه اقوال ادا کی کوم چې پاغي باندې زمونږ نه الله رب العالمین رضا کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین.